Jontes garage på Pirate Rock. Glad fredag på er allihopa. Hoppas att ni är taggade inför en god skön två timmars sändning här i Jontes garage. Mig, Jonas Slättung. Vill börja med att hoppa tillbaka till år 1987. En platta som heter Clutching at Straws och ett band som heter Marillion. Varsågoda. Nu åker vi! Fredag är här! Will you please find me? Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Där. Med Corroded. Nej, låten heter inte så. Den heter I Am The God. Finns med på plattan State of Disgrace som kom 2012. Du hör den här i Pirate Rock, Jontes Garage. Du hör också, eller hörde, menar jag, Marillion med Incommunicado från plattan Clutching at Straws. 1987 var året, och det blev den sista plattan med sångaren Fish som just faktiskt sångare. Ja. Veckans band på Pirate Rock. Och vilka är det då, undrar ni? Om ni inte har varit med i veckan så vet ni inte det. Har ni varit med så vet ni redan att det är Destiny. Göteborgska Destiny som är veckans band här på Pirate Rock. Ett band som har funnits ganska så länge. Första plattan kom 1985 redan. Det är jättelänge sedan. Beyond All Sense hette den, och sen släppte de skivor liksom till 80-talet där och 90-talet. Derek Riggs, om han är bekant, är ju han som annars bara gör skivomslag för Iron Maiden. Han förärade Destiny några skivomslag där, vilket var en stor grej och fortfarande i min värld är en ganska stor grej. Men vi ska lyssna på en låt som är med på den allra, allra senaste skivan. De har ju nämligen släppt en ny platta som heter Climate Change nu i år, och vi ska lyssna på en låt ifrån den skivan. Låten heter Sabotage. Sabotage med inga mindre än Destiny härifrån västkusten. Och hämtat denna låt har vi gjort ifrån en skiva som heter Climate Change, en sprillans ny platta med detta band. Reklam. Visste du att lacken på din bil dagligen utsätts för slitage från solen, från nederbörd och från avgaser i trafiken? Kungälvs Bilvård är riktiga specialister på lackskyddsbehandling, och vi gör behandlingen från 3000 kronor och alltid med 3 års garanti. Hos oss kan du också ge din bil ett gnistrande och glänsande nytt liv. Vi utför bilrekon från 2500 kronor. Hjärtligt välkommen till Kungälvs Bilvård, Filaregatan 23 i Kungälv. Borta bra, men lokal el bäst. Nu har du chansen att välja el som både är bra för dig och för Kungälv. Kungälv Energi erbjuder 100% förnybar el till rörlig eller fast kostnad, och såklart alltid till schyssta villkor. Besök vår hemsida kungälvenergi.se eller ring 0303 23 93 00 för mer information. Här finner jag harmoni. Mitt liv är fyllt av energi. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Och nu sitter du förmodligen med en känsla av att ska inte jobbet ta slut snart. Det är bara lunch än så länge i och för sig, men jag förstår känslan, jag har den själv. Och du liksom ligger i startgroparna inför någonting mysigt som ska hända helgen. Du vill bort från jobbet nu, det räcker. Veckan har varit sådär, ja, både bra och dålig, men nu får det vara nog, känner du. Du smyger in i omklädningsrummet, korkar upp den där lilla första ölen som du redan har gömt där. Psst! Tar en klunk. Ah, vad gott. Och sen höjer du musiken i lurarna och lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Time. Trying to get away, ja, med Grand Funk Railroad ifrån en skiva som heter Phoenix. Den första plattan tror jag, har jag för mig i alla fall, kan i och för sig kolla upp det, men orkar inte just nu. Där de var en kvartett istället för en trio som det har varit innan. Trio, kvartett ska jag säga då, för de som inte bevandrar inom musikaliska termer, det betyder att man är fyra stycken i bandet. En trio, då är man tre. De har varit en trio ganska så länge, men så tyckte de att de skulle ta med sig en keyboardist, och så gjorde de det, och så blev det här lite orgliga. Grand Funk Railroad, ett band som inte kanske är på alla släppar nu för tiden, men som var jävligt stora i USA på 70-talet framförallt. Fyllde stadion efter stadion, spelades nästan aldrig på radio eller fick vara med i tv, men sålde plattor och sålde ut stora stadion. En visa vi känner igen. Mainstreams media tycker inte om dem, men det går bra ändå för de här gossarna. Så är det. Ja, nej, men så är det. Och just det var det jag skulle säga. I normala fall så är den här låten med på Phoenix, men i det här fallet så har jag faktiskt hämtat den från en samlingsbox som heter 30 Years of Funk, som jag kan rekommendera er varmt om ni gillar den här låten. Det här är Pirate One. Cursing Pirate Rock. Tjena, det här är Björn från In Flames. Du lyssnar på Pirate Rock. Med In Flames. Lite profetiskt betitlad låt, The End, där en efter en så lämnar mannarna skutan In Flames. Nu senast Peter Ivers, innan det Daniel Svensson, trummisen. Nu får vi hoppas att inte fler sticker ifrån här, för att då blir det lite ont om folk i bandet, helt enkelt. De är på turné i USA, In Flames. Jag pratade med Niklas Englin, den här gitarristen, där på telefon för någon dag sedan bara, och han var i Denver då. Stod och frös häcken av sig på någon parkeringsplats. De hade precis spelat på något ställe där de inte hade någon dusch. Fanns ingen dusch efter gigget, utan de var tvungna att liksom använda såna här, vad heter det, Kleenex, nej Wettex, vad heter de, såna här små, ni vet, som man torkar händerna med, som luktar lite gott, lite citroner, de kan lukta såna här våthanddukar, våtservetter heter det, tack Jonas för att du kom ihåg det. Våtservetter, såna fick de tvätta hela kroppen med efter spelningen, för det fanns nämligen ingen dusch på stället. Så kan det gå i rock'n'rollens glamorösa värld. Innan det hörde vi Metallica med Atlas Rise. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Well, there's only one. Good, that's hot! Pirate Rock. Something you never know. The Night Flight Orchestra heter de här människorna som vi hörde precis. Oj. Fick jag en rap i munnen precis. Det var lite otrevligt, men det får mig osökt att tänka på låttiteln som är Stiletto. Varför vet jag inte. Så är det i alla fall. Du lyssnar på Jontes Garage som är ett program som finns på en kanal som heter Pirate Rock som finns på 95,4 eller på www.piraterock.se om man så vill. Vi ska hoppa till 80-talet igen, minsann, andra halvan av detsamma. Och lyssna på farbror Gary Moore när han sjunger en fin liten visa. Kanske många vet, och som ni kunde ju höra där om inte annat, så var det inte bara Gary Moore som var med på den här låten och sjöng, utan det var även Phil Lynott, Thin Lizzys main man, basist och sångare där, som ju spelade i denna fina bit som heter Out in the Fields. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. One baby to another says I'm lucky. Nirvana heter bandet, finns med på en skiva, gör ju den här låten. Vilken då, undrar ni? Jo, den heter Nevermind. Kom 1991, deras stora brak genombrottsskiva. Den som också startade den så kallade grunge-vågen. Som inget av banden som var med i den vill erkänna att det var någon grunge-våg eller vad det nu var, för det var någonting som majorbolagen hittade på. Det fanns ingen grunge-våg, hävdar de. Det var bara ett gäng band som kom från ungefär samma ställe och hade varit med på ungefär samma scen som spelade en lite hårdare typ. Fast de var ganska sinsemellan ganska olika också dessutom. Så är det. Jag sitter och tittar på ett ex av den här skivan just nu faktiskt. LP:n står på väggen där borta. Det ser inte ni vart jag pekar, men jag pekar snett åt vänster. Jag sitter liksom här i studion, så sitter man liksom med ryggen in mot ett hörn och så har man dörren till studion ganska rakt framför sig. Och så är liksom, om jag vänder mig snett åt vänster, så är det en skivhylla där som någon har satt upp lite vackert där med vinyler, LP-skivor på, och där står bland annat då Nevermind fint, och där ser man den lilla gossen, lille pojken som simmar efter dollarsedeln på metkroken. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och det är också Three Doors Down och Going Down in Flame, eller det var det du hörde alldeles nyss. Nu är det dags för lite reklam här i kanalen, men jag vill gärna att ni stannar kvar där, för efter reklamen då blir det både Green Day och Bad Religion om ni gillar sånt. Det blir också Halloween och Witchcraft för er som gillar lite mer sånt. Reklam. In Flames är tillbaka med ett nytt album, Battles, ute nu på Nuclear Blast. Ho, ho, ho! Kungälvs vackraste gran köper du av Kungälv Hockey vid Prim Ytterby. Följ bara skyltarna. Du vet väl att du stöttar våra duktiga ungdomar? Gå in på kungalvsgranen.se för mer information. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Oj, oj, oj. då ska ni vara fruktansvärt välkomna tillbaka till Jontes garage, där jag, Jonas och Slättum, sitter denna fredag och håller er lunchsällskap ända fram till klockan 2, närmare bestämt. Halloween! Halloween skulle man också kunna säga, om man är lite, så här, lite vitsig som jag tycker att jag själv är. Med låten Don't Run for Cover som finns med på Keeper of the Seven Keys Part 2. En mycket, mycket, mycket bra skiva som alla människor i hela världen borde äga. När vi sitter där och intervjuar honom, då går Biff förbi. Och då skriker Biff från andra sidan rummet: "Don't forget the berries!" Åh, oh, satt du då? Oh. Typical Biff. Till Phil. Oh my god, okej. Okay. Let me do the short version. Morgon med Antonina och Christian. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Don't ask questions, don't Det där, ja. Två ganska lika varandra grupper på raken där. Först hörde vi Green Day med låten Stuck With Me och Bad Religion nu senast här med Inner Logic. Båda låtarna är från mitten av 90-talet. Jag tror att Stuck With Me finns med på Insomniac som kom 95 med Green Day, och Bad Religion-låten Inner Logic finns med på Stranger Than Fiction som kom 94. Så där, ja. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, och nu blir det då i gengäld någonting helt, helt, helt. The dance macabre. Supported by fiction. It's so real, it's not real. Stupid and dumb. Your favorite words. You know you coexist. Jag lyssnar ju alltid på Pirate. Det är min nya favorit. 95,4. Cherokee, la la la la, la la la, running on the right away. Du du du. Hette den låten med Europe. Och vad finns den med på för skiva? Jo, den finns med på Final Countdown. En skiva som fyller 30 år i år. Makalöst. Innan det hörde vi Witchcraft med Theory of Consequence. En låt som är å andra sidan fruktansvärt ny. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och när jag ibland har lite tråkigt hemma, och oftast kan jag tänka mig, i alla fall förmodligen är ensam hemma så ingen stör mig, då kan jag tycka att jag behöver sätta mig och pilla med någonting. Och när jag inte pillar på mig själv, vilket händer rätt så ofta, så pillar jag med lite musik och lite klippprogram. Det finns nämligen vissa saker som jag tycker är lite... de är lite hafsigt gjorda så där i musikvärlden. Vissa människor har släppt skivor och de har inte riktigt tänkt sig för, och kanske inte blev så bra. Det kanske inte blev så där riktigt rätt som det egentligen skulle kunna vara. Men då finns ju jag och min stora feta sax där och kan rätta till de här misstagen som till exempel Pink Floyd har begått när det gäller en låt som heter Pigs on the Wing, som finns med på skivan Animals som kom 1977. De gjorde nämligen så att de gjorde ett... Det finns nämligen två låtar på den skivan som heter Pigs on the Wing, Part 1 och Part 2, och båda är jättekorta. Så att jag tyckte att varför ska de hållas isärskilda så här? Det är väl bättre att de liksom får mötas, de här två låtarna, att de verkligen sitter ihop, för det är ju nämligen, de heter ju samma sak. Så att de ska ju egentligen sitta ihop, det är bara att de har glömt det någonstans på vägen. Så det hjälpte jag Pink Floyd med. What happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing, you know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Lite mer så där ska den ju vara naturligtvis egentligen, Pigs on the Wing med Pink Floyd. This is the best radio station on the West Coast. United, United, United. This is the best. This is all that we are building, all the things that Pirate Rock. Fyra Pirate Rock. det är det minsann. Och vi hörde The Loneliness of the Long Distance Runner med Iron Maiden från skivan Somewhere in Time som kom 1986. Det är för övrigt samma år som Final Countdown kom. Det är ju jättelänge sedan, det vet ni allihopa. Det sa jag för 30 år sedan, så är det. Vi ska ha reklam om en liten stund. Vi ska hinna med en låt innan det. Och då tänkte jag, då spelar vi en låt ifrån The Razor's Edge, AC/DC-skivan ni vet, som kom 1990 och som i alla fall, så vitt jag tänker och tycker, så är det den skivan där liksom det här riktigt, riktigt svullna Arena Rocks AC/DC tilläts blomma ut fullt. För efter det här så liksom så dalade alltså studioalbumsutgivningstakten ganska markant, och de började släppa, började turnera år ut och år in istället och spela sån här världsturnéer som varar 2, 3, 4 år. Inget ont i det. Det är väl gött att se AC/DC live naturligtvis, men man tycker ju att de ska släppa en studioplatta varje år och inte hålla på med massa annat. Så kan man ju sammanfatta det, min ståndpunkt i det hela. Vi kör en låt ifrån Razor's Edge som heter Let's Make It, och efter det tar vi lite reklam. Tjena, det var Oskar på Bilar Kungel här. Checka in dina hjul på vårt däckhotell och gör ditt bilägande smidigt och enkelt. Vi kontrollerar, tvättar och förvarar dina hjul under rätt förhållanden. Ring oss på 0303 620 20 så berättar vi mer. Ska vi dra in till stan nu? Till stan? Redan? Ja, så kan vi ju spela lite shuffleboard. Men, och så käkar vi lite så. Men, och så kan vi väl köra lite discobobbling också. Men vi har ju allt det uppe på Nordmanna bowling. Men har de verkligen? Ja, både rött och vitt. Och det är billigare än i stan. Ja, då så. Då bjuder du på första. Välkommen till Nordmanna bowling i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Jajamensan, och ni lyssnar på Jontes Garage fram till klockan två. Med mig, Jonas Slättung, bakom mikrofonen. Det är egentligen inte bakom och bakom. Framför skulle man kunna säga också. Jag sitter ju vid bredvid mikrofonen och pratar in i den kan man säga också. Det får man bestämma själv. Ni kan väl göra så att ni skriver upp en liten lista på olika sätt man skulle kunna uttrycka det på. Och så faxar ni det till valfri person i Indonesien! Jag har lyssnat på 95.4 och det kommer jag fortsätta att göra. Västkustens bästa rock. Rock on. Pirate Rock. Tomorrow and Tonight med Kiss, en låt som finns med på en skiva som heter Love Gun som kom 1977 och som är en av de allra första, om inte den första jag faktiskt köpte för egna pengar. Det var, jag minns faktiskt inte vilken, jag köpte dem ungefär samtidigt denna och Creatures of the Night vill jag minnas. Men denna eller Creatures of the Night var den första Kiss-skivan jag ägde och köpte för egna pengar. Vilket gör att den här skivan är bortom kritik för mig. Jag kan liksom inte förhålla mig kritiskt på den. Jag kan förstå att Kiss, det är ganska, det är inte så tungt och det är lite larvigt och sådär med sminket och de är och så vidare. Barnband har man kallat för blöjpop och allt vad det är. Visst, absolut, och sen blir det disco och så vidare. Ja, ja, jag förstår det, men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Kiss finns alltid väldigt, väldigt nära mitt hjärta. Och specifikt, speciellt den här skivan faktiskt. Och Creatures of the Night, som ju är, den är i alla fall tung, det kan man inte säga något annat om. Men jag tänkte så här att eftersom det är jag som bestämmer vad vi spelar, så kör vi en låt till från Love Gun. I Stole Your Love med Kiss. Även den från Love Gun 1977. 95.4 Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och du hörde låten Rust med och av Bombus. Och från Bombus så går vi till Bomb Track. En låt av och med Rage Against the Machine. Det var väl en fin radioövergång tycker jag i alla fall. Jag gillar det själv väldigt mycket. Jag ska nog ta, jag ska skriva upp det här så jag kommer ihåg den så jag kan... Funkar inte den här pennan? Jo, det var bra att skriva upp här. Bombus till Bomb Track och så en stjärna. Careful! The Unwritten Law. En låt som finns med på skivan The House of Blue Light, eller The House of the Blue Light om man så vill, av och med Deep Purple. Morgon, Lina och Christian. Värsta sorten, trötte biff. Men det måste vi ge en känga till din pappa Stefan. När man är med dig på sån här äventyr så måste man ta hand om dig. Även om man inte kan engelska så måste man som ett får köla dig rätt. Alltså det, han måste ta sitt ansvar där som sin pappa, eller din pappa och kollega. Morgon med Antonina och Christian. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Detta om morgonen, ja. Du lyssnar fortfarande på Jontes Garage en liten stund till. Så gör du det. För sen kommer eftermiddagen och de är redan beredda här och tänker ta er med på en skön liten eftermiddagssändning här om en liten stund. Men jag ska lämna er med ytterligare en legendar. Vi hörde Deep Purple förut. Nu kommer Black Sabbath. Kanske inte deras mest legendariska skiva dock. Vi ska höra på titelspåret från Seventh Star. En 80-talsskiva. 86 kanske? Någonstans där. Och så säger jag tack och adjö och att vi hörs på måndag, ni och jag igen. Får ni ha det så himla bra och ha det gött i helgen. Drick inte för lite vad ni än gör.